met het NOS Journaal. In Leiden is vanavond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsochtend dood aangetroffen in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er komt in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De CO-lonen gingen in het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1% omhoog. In 2020 was dat flink hoger, namelijk een stijging van 2,9%. De lonen stegen afgelopen jaar het hardst in onder meer de uitvaartbranche bij belangenorganisaties. Die gingen er 3,4% op vooruit. De Italiaanse regering stelt vaccinatie verplicht voor iedereen vanaf 50 jaar. Zo moet de druk op de ziekenhuizen afnemen en sterfte door corona worden voorkomen. De maatregel geldt tot 15 juni. Tennisser Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, mag Australië niet in. Hij zou meedoen aan de Australian Open, dat op 17 januari begint. En Djokovic dacht dat hij Australië kon binnenkomen met een medische vrijstelling voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens de Australische autoriteiten heeft hij niet het vereiste visum en komt hij het land niet in. Het weer, de buien trekken weg, het koelt af tot dicht bij nul. Later overdag geregeld zon, 's avonds regen en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In mijn tienertijd zag ik eigenlijk nooit een Oost-Aziatische man op de cover van een Nederlands tijdschrift. Laat staan iemand die dan bij naam werd genoemd en ook nog eens voor 12 pagina's lang werd geïnterviewd en gefotografeerd. But here we are. Claire voelde dat de transacceptatie binnen het gezin de goede richting inging toen haar gelovige moeder haar een haarspeld gaf op haar 18-jarige verjaardag. Dat lijkt een kleine gift, maar het zei: je bent mijn dochter. Trots en vereerd om de eerste Oost-Aziatisch-Nederlandse ambassadeur van Pride Amsterdam te zijn. Hoog tijd om te roepen dat LHBT-rechten weer eens in gevaar zijn en dat vooruitgang niet vanzelfsprekend komt. Houd hoop, people. Dat we amper of nu pas iets over racisme tegen Aziaten horen, laat het misschien lijken alsof het niet zo erg is. Tot er een moord wordt gepleegd op 6 Aziatische Amerikanen en iedereen zegt ja, ja natuurlijk. Grappig dat zelfs een professor arbeidseconomie somehow denkt dat bias toch echt niet kan bestaan in sollicitatieprocedure. Oh my, toch niet in Gent? En wat is ernstig selecteren? Het klinkt vooral als een excuus om niet aan diversiteit te willen of hoeven. Asian representation matters, ook in Nederland. Rolmodellen doen ertoe. You can't be what you can't see. So go see and go be. Dit is de hartslag van Piet Wu, journalist, schrijver, documentairemaker. Zijn ouders noemen hem een banaan. Geel van buiten, wit van binnen. Mensen die hem niet goed kennen, vinden hem een Chinees. Mensen die hem wel goed kennen, zien in hem een witte vrouw. Stereotyperingen van Chinese Nederlanders, daar is hij helemaal klaar mee. Aziatische Nederlanders moeten meer op de voorgrond treden. Hij doet het. En hij doet dat door zichzelf echt te laten zien. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Gelukkig zijn ze er nog. De mensen die hun mond open doen, hun visie, dromen en gedachten met ons delen. En zich mengen in het publieke debat. Of zonder enige terughoudendheid het openbare toneel betreden. Ze trotseren de haat op Twitter, de steen door de ruit, de onder de gordel opmerkingen van reaguurders. Terwijl ze weten dat ze ieder moment gecanceld kunnen worden. En toch gaan ze door. Wat beweegt deze mensen? Ik heb een uur de tijd om erachter te komen. En dat doe ik door middel van een echt gesprek op het ritme van het leven. De hartslag. Piet, Fijn Hoi. Dat je er bent. Ja, goeienacht. Eerst een nulmeting doen van je hartslag. Oeh, ja. Ik zal eventjes kijken. Ik heb jou een hartslagmeter omgedaan. En toen zag ik trouwens meteen dat je ook een mooie tatoeage hebt op je onderarm. Ja, dat klopt. Ja. Wat staat er? Nou, hij is nu 10 jaar oud en er staat When the Snow Started Falling. En wat was het idee daarachter? Ja, mensen vragen dat inderdaad al 10 jaar. Ja. Ja, ik zeg altijd... Nou, er zijn altijd 2 antwoorden. Of ja. Het is een hele pretentieus antwoord. Of een wat, laten we zeggen, wat meer festival antwoord. En dat hangt dus altijd een beetje van het publiek af. Maar het komt zowel uit een liedje als uit een kort verhaal van een schrijver. En dat laatste is natuurlijk super pretentieus. Het was een van de eerste boeken die ik moest lezen voor mijn studie Engelse literatuur. En ja, toen dacht ik, ja, ik ga natuurlijk niet alles van James Joyce lezen. Dat is natuurlijk super pretentieus. Ik heb zo'n kort verhaal gelezen en daar staat het verhaal in. En daarin komt een metafoor en een beeld voor van sneeuw dat dan over heel Dublin valt. En dan denkt de hoofdrolspeler denkt dan... Oh ja, eigenlijk moet iedereen gelijk worden behandeld. Zelfs de armen en de rijken en de levenden en de doden. En het verhaal heet De Doden. Dus ja, daar komt het vandaan. Maar als je zo'n quote op je onderarm laat tatoeëren... dan moet dat alles over jou zeggen. Is dat de leidraad van jouw leven. Of is daar ergens iets fout gegaan? Nou, ik denk dat ik vooral 10 jaar geleden... ik was natuurlijk 10 jaar jonger. Ik wilde gewoon heel graag een tatoeage. En dan niet zomaar een ster of zo, of whatever. Maar dan toch een tekst of zo. En toen dacht ik toch aan... Het moest iets zijn uit de kunsten of zo, dacht ik. Ja, ik denk, als je wat jonger bent... dan moet je toch nog... dan ben je nog veel meer bezig met hoe je moet overkomen op de mensen die je dan ontmoet of zo. Dus maar wat zegt die tekst over jou dan? Ik vind, er staat nog steeds gelukkig wel achter hoor. Dus dat het nog steeds gaat over dat je steeds erbij stil moet blijven staan. Dat niet iedereen op hetzelfde punt start of zo. Nee. Dat er een ongelijkheid zit. Ja. En niet dat ik bedoel, iedereen moet natuurlijk gelijk worden behandeld, maar ik denk dat het veel meer helpt als je ook bij jezelf stilstaat van dat andere mensen op bepaalde punten bijvoorbeeld harder moeten werken. En dat kort verhaal gaat dan toevallig over een heel rijk iemand die dan beseft dat een armere man meer heeft gehouden van zijn vrouw dan hij van zijn eigen vrouw. Een beetje zo. Dus weet dat er altijd in alles een bepaalde ongelijkheid zit. Ja. En dat prima is. Ja, dus... Is dat het? Nou, dat of moeten we daar tegen strijden? Ik denk pas als je dat beseft, dat je daarvoor kunt strijden. Dus dat heel veel mensen ook gewoon bijvoorbeeld niet echt stilstaan bij... Die denken van, ja, ik moet toch ook heel hard werken, want ik ben arm of zo. Of ik moet ook toelating doen tot whatever. Of ik denk dat je dan voorbij gaat aan het feit dat je dan dus echt denkt dat iedereen op hetzelfde punt start. En nou ja. Dus gelukkig, die tekst, daar sta ik dus nog steeds wel achter. Gelukkig. Ja. Je hartslag? Ja. 87? 87. Hoe voel je je op dit moment? Misschien toch een beetje moeig of zo, vermoeid. Ja, misschien komt door het tijdstip, denk ik. Maar ik denk wel de laatste tijd wat minder goed geslapen. Ik slaap tegenwoordig in een klooster. In een klooster? Nee, dat was vroeger een klooster in Rotterdam. Dus daar zit ik net in een kunstresidentie. Helemaal alleen. Alle kunstenaars die zijn overdag... zijn er. Nou, niemand, ik ben de enige die daar dus echt slaapt. En dat is een opdracht... Omdat je moet daar dus blijven om kunst te maken. Ja, dus ik ben daar bezig om aan mijn boek te werken. Ik schrijf nu een nieuw boek. Maar ik zit daar wel in mijn eentje. En dan is het toch... En ik slaap ook nog in een hoogslaper. Sorry, er zijn heel veel details. Maar daarom kon ik niet zo goed slapen. En ik weet niet. Ja, maar ben je er goed in? Alleen zijn? Ik dacht vroeger altijd van wel of zo. Je hebt wel eens denk van ja, oh, laat me met rust of zo, weet je wel. Maar nu ik in dat klooster, het is gewoon best wel donker. En de gangen zijn zo breed en weet je wel. En dan het is koud en dan moet je s'nachts naar de wc. En dan denk je, oh ja, komt er misschien nog een nonnenspook achter me aan of niet? Een nonnenspook? Ja, dus dan denk je toch van... ik heb wel heel lang met huisgenoten gewoond... Eén keer alleen, wat ook heel fijn was, maar ja. Maar werkt het dat je dus alleen bent, werkt dat goed voor je kunst? Ga je er beter door schrijven? Word je er productiever van? Ja, ik heb voor mijn eerste boek ben ik gestopt met mijn baan. En geëmigreerd naar, het klinkt heel dramatisch, maar ik was gewoon naar Antwerpen. Heel dichtbij eigenlijk. En ik vond dat toch een beetje saaiig of zo. Dus ik ben blij dat ik nu in Rotterdam ben en daar toch wat mensen ken. Om dan toch wat meer, vooral in coronatijd, wat iets meer vertier te hebben. Want ik merk wel echt dat ik de combinatie van rust en vertier nodig heb om goed te kunnen schrijven eigenlijk. Dus ja. Deze reacties krijg jij op social media en in interviews. Bruce Lee. Chop Choy. No Asians. Poep Chinese. Jackie Chan. Waarom bent u geen tandarts geworden? Waar kom je echt vandaan? Maar Piet, hoeveel Chinezen eten er eigenlijk hond? Konnichiwa. Neem een voorbeeld aan je ouders en grootouders. Dat waren ook geen zenders en ze speelden ook geen slachtoffers. Het is gewoon waar dat Chinezen de R niet kunnen uitspreken. En nog steeds sambo bij zeggen en wat dan nog? Niet zeuren. Als de andere kinderen jarig waren, dan moesten we allemaal langs onze leven zingen. Maar als ik jarig was, moesten we de Chinese versie zingen. Hanky Panky Shanghai. Poep Chinees. Ja. Wat vind je als je dat zo hoort? Wat vind ik ervan? Je raakt er toch op een manier aan gewend of zo. Dus natuurlijk ook omdat ik een heel boek over heb geschreven, is het voor mij. Het krijgt sinds steeds minder betekenis of zo. Omdat ik. Ja, ik besef wel dat ik bijvoorbeeld vroeger, inderdaad, als we bijvoorbeeld, er werd wel natuurlijk altijd Hanky Panky Shanghai gezongen als ik jarig was. En dan moest ik dan altijd vroeg van, wat voor een lied is dat dan of zo? En als je dan pas beseft dat het helemaal geen Chinees liedje is of zo, of dat het helemaal niet vlijend bedoeld is of zo. Terwijl niet per se altijd kwade bedoelingen achter zitten of zo. Maar nu denk ik er vooral van, ik besef nog steeds wel dat bijvoorbeeld er mensen last van kunnen hebben. Dus ja. Want je hebt een boek geschreven, De Bananengeneratie, en je hebt ook een documentaire serie gemaakt over Chinese Nederlanders. Ja. En de eigenlijk waar ze tegenaan lopen, het dubbelleven wat ze vaak leiden. Ik vind het interessant dat je het hebt over Chinese Nederlanders in plaats van Nederlandse Chinezen. Dat zegt eigenlijk ook al heel veel, toch? Ja, maar ik heb het eigenlijk wel een beetje van. Ja, ik bedoel, wat ik eigenlijk ook wel ook schrijf in het boek, maar ook bijvoorbeeld in essays, is dat. Toen ik dat boek aan het schrijven was, dat ik eigenlijk ook gewoon niet zo goed besefte hoe ik erover moest schrijven. Ja, ik bedoel, ik had niet per se een voorbeeld of zo in Nederland die dat al hadden gedaan. Dus ik keek dus eigenlijk vooral naar Amerikaanse literatuur. Ik heb ook natuurlijk Amerikaanse fysiek en Engels literatuur gestudeerd. Dus dat was een soort van logische stap. En daar zag je dan in eigenlijk, hoe zou ik het noemen? Migrantencultuur, literatuur. Iedereen is natuurlijk migrant daar eigenlijk op een manier, zeg maar, of heel veel mensen. Hoe die generaties dan schrijven over hun afkomst, bijvoorbeeld. Dus de eerste generatie was heel erg, we zijn niet Aziatisch, we zijn Amerikaan of zo. En de tweede die zet zich dan weer af tegen de eerste generatie van, wat is daar aan de hand? En de derde generatie omarmt pas echt van, we zijn Amerikaan, maar we zijn natuurlijk ook gewoon Aziatisch. Want we worden ook zo behandeld. We zien elkaar ook natuurlijk als Aziaten. Dus daar heb ik eigenlijk, daarvan komt dus eigenlijk bijvoorbeeld Asian American. Dat is dat hele idee. Ik denk dat het op een manier logisch voelt of zo van, ik ben een Nederlander. In ieder geval, vroeger wilde ik altijd Nederlander gezien worden natuurlijk. En nu nog steeds natuurlijk. Maar ik dacht, wat als we dat kleine hokje van Nederland nou een beetje zo iets breder maken. En als je daar dan nog ook Chinees bij stopt of whatever. Of van alles. Ja. Dus ik dacht, dan Chinese Nederlander, dacht ik, in plaats van Nederlandse Chinees. Want even voor de mensen die jou niet kennen. Jouw ouders zijn Chinees. Ja. En het dubbelleven wat je hebt geleid, is dat je aan de ene kant natuurlijk opgroeide in een hele westerse wereld, maar zodra je thuis kwam, was het eigenlijk de Chinese cultuur. Ja, of in ieder geval, ik probeer het altijd te nuanceren hoor. Dus mijn ouders zijn natuurlijk wel heel erg een beetje bevroren. Laten we zeggen, begin jaren 80 cultuur China, weet je wel. Dus zij zijn niet per se meegegroeid met hoe het nu bijvoorbeeld er in China aan toe gaat. Dus ik zou zeggen, meer de, toch weer de Nederlands. Dus wacht, de de Chinese migrant in Nederland en daar dan de cultuur van, zou ik eerder zeggen. Ja. En je strijdt dus tegen die stereotyperingen? Van echt van Chinese Nederlanders of van Aziatische Nederlanders in het algemeen? Ja, ik denk iedereen die eigenlijk last heeft van dat je op een manier wordt ontmenselijk tot een stereotype dat wordt geassocieerd met, nou, laten we in veel gevallen gaat het dan om, nou ja, de Han-Chinees, als in de Oost-Aziaten eigenlijk. Maar dus daarom zeg ik ook altijd Chinese Nederlander en in het boek ook wel eens Oost-Aziatische Nederlander, om toch maar even die nuance mee te pakken. Omdat bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, Indonesische Nederlanders en Indiaanse Nederlanders hebben natuurlijk op een hele andere manier weer te maken. En die moeten hun eigen ding maar uitvechten. Hun eigen strijd maar strijden. Ik kan daar niet voor spreken. Want ik heb natuurlijk niet dezelfde ervaringen. Dus het voelt voor een beetje oneerlijk om dan te zeggen, ja, maar we hebben ook de Zuid-Aziatische Nederlanders. Ik denk dat ik die nuances gewoon niet zo goed kan leggen, zeg maar, als ik zou willen natuurlijk. Dus ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Piet Wu. En ik vraag altijd aan mijn gasten, neem een geluid mee of muziek wat je doet herinneren aan je jeugd. En jij zei, dat zijn The Killers, ja. Read My Mind. Ja, ik heb dat. Ja, mijn herinnering aan The Killers is toch echt dat ik bedoel, vond The Killers altijd heel stom. Toen was ik op Lowlands of zo, was piep jong. En toen was ik naar een live concert. Ik kwam op een live concert, zeg maar, een van de eindconcerten die dag was het. En toen stond ik daar te gaan, wow, wat is dit vet? Wat een live show. Die zanger kwam op en ik dacht, oh, dit is gewoon. Hij was een soort van, ja, hoe zeg je, zo'n dirigent die het hele publiek zo opzweefde. En dacht ik, dit zo'n vette show met allemaal van die Americana thematiek en zo. Ja, ik vond het heel vet of zo. Ik heb me helemaal vergist. En, dus maar wat heeft dat met je jeugd te maken? Dat was denk ik toch wel een beetje in de tijd dat het toch best wel een soort van onbezonnen periode was of zo. Dus toen jullie vroegen van iets uit je jeugd, dacht ik, een tijd waarin je nog niet zoveel verantwoordelijkheid had of zoveel. Dat je moest laatst weer de wat omzetbelasting doen of zo. Ja, dat hoefde ik destijds natuurlijk niet te doen. Dus ik dacht aan een tijd waarin het allemaal niet uitmaakte. Ik bedoel, ja, volgens mij, wat deed ik toen? Ik had niet per se een vaste baan of zo. Ik ging op reis regelmatig en dat soort dingen. Ik kon gewoon wegblijven. Ik ging naar Japan of zo. Toen had ik nog een paar weken erbij geboekt. Weet je, dat kon toen gewoon nog. En dus vandaar dat ik dacht, dit is wel een liedje dat aan mijn jeugd doet denken. Say I'm falling behind, can you read my mind? Read My Mind van The Killers. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Piet Wu. En dit was het geluid van jouw jeugd. En je zei voordat we deze muziek gingen luisteren van, nou, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je je realiseert van, ik heb allemaal verantwoordelijkheden die ik moet dragen. In welke fase zit je nu dan? In welke fase van mijn leven qua verantwoordelijkheden? Ja, hoe voel je? Hoe jong voel je? Hoe oud voel je? Oh ja, oh, goede vraag hoor. Hoe jong voel ik me? Ja, mijn moeder vindt mij dus nog altijd heel jong, omdat ik natuurlijk niet getrouwd ben en geen kinderen heb. En dus in haar ogen loop ik een soort van 10 jaar achter of zo. Ik kan natuurlijk op mijn 26e al 3 kinderen moeten hebben of zo. Waar is het fout gegaan? Ja, waar is het fout gegaan? Dus wat dat betreft voel ik me dus heel erg jong of zo. Als in, ik ben nog niet gezetteld of zo. Denk ik aan het begin van dit jaar wel voor het eerst van, oh, misschien moet ik dat wel een keer gaan doen. Ik ben wel een beetje een fladderaar geweest, denk ik, afgelopen 15 jaar of zo. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. En qua carrière dan misschien, als je het hebt over verantwoordelijkheden. Ik ben bijvoorbeeld nu ook coördinator van een journalistiek team bijvoorbeeld. En dat klinkt heel verantwoordelijk. Ja, dus dat jij is moet het ook helemaal coördineren. Zorg dat het goed loopt. Op rolletjes. Ja, en de planning en zo. Nou ja, inderdaad. Dus ik had eigenlijk niet per se gedacht dat ik daar zou belanden. Omdat ik natuurlijk ook daarnaast gewoon nog vrij werk maak. Dus wat dat betreft voel ik me weer heel oud. Vooral omdat mijn team bijvoorbeeld, één daarvan is denk ik ook tien jaar jonger dan ik of zo. Die valt nog wel in de doelgroep van de journalistiek medium. En ik natuurlijk al lang niet meer. Dus ja, het is wisselend. En helemaal aan het begin las je tweets voor. Hè? En toen zei je ook van een van die tweets van, ja, we hebben rolmodellen nodig. We hebben Aziatische rolmodellen nodig. Wie was jouw Aziatische rolmodel? Mijn Aziatische, nou ja, ik kan me alleen maar herinneren dat mijn ouders vroeger altijd videobanden liet overvliegen uit China. En dat ze dan series gingen kijken en dat ze dan eens meekeken of zo. Maar dat waren altijd een beetje van die fancy series. Het was niet dat ik dacht, dat ben ik of zo. Mm-hmm. Of dat is mijn verhaal of zo. Ik denk dat als je het hebt over rolmodellen, dat je dan toch vaker kijkt naar iemand die op een manier ook in jouw verhaal past of zo. En dat zag ik niet per se altijd vroeger. En nu? Ja, nu toch wel meer, denk ik. Maar noem eens een naam dan. Nou, bijvoorbeeld, ik kijk toch een beetje naar Amerika altijd natuurlijk. Omdat natuurlijk bijvoorbeeld nu niet qua Hollywood, maar wel qua Netflix films bijvoorbeeld, dat er een veel breder aanbod is aan migrantenverhalen. Als mensen dan altijd zeggen, ja, maar kijk dan lekker een Chinese film. Dan denk ik, ja, maar dat is niet per se mijn verhaal. Dus ik zie wel gezichten die eruit zien als voor mij, maar niet in de context. Hetzelfde. Ja, precies. En ja, dat is best wel belangrijk natuurlijk. Dus hoe heet die ene film ook weer? Always Be My Maybe of zo op Netflix. Heb je die misschien gezien of niet? Volgens mij wel. Die Ellie Wong. Ja, best wel grappig. Ja, ik vind haar heel grappig. En hoe heet hij ook weer? Jimmy Woo ook? Of Jimmy Park? Nee, ja. Randy Park heet hij volgens mij. Oké. Okay. Ja, dat moet dan een Koreaan zijn. Ja, dat is een Koreaan. Ik heet inderdaad ook Park. Ja, eigenlijk. Ik was het echt. Ja. Ja. En ben jij zelf een rolmodel? Voel jij jezelf een rolmodel? Dat is een goede vraag. Voel jij een rolmodel, Misha? Ja. Ja? Als ik 's ochtends wakker word, denk ik ja. Ja? Ik ga de hele boel hier rolmodellen. Even een rolmodel wezen als ik het even ga uitlaten. Nee, maar ik heb het daar wel eens inderdaad over uitgesproken. Ik dacht van ja, ik heb ook altijd als kind weinig rolmodellen gehad als het gaat om Aziatische Nederlanders in de media. Ja. Dus ik voel me wel altijd een soort van verantwoordelijk om me wel af en toe uit te spreken op dat gebied. Oh ja, en dat het ook wel iets meer mag, inderdaad. Ik kan me er enorm over opwinden dat er geen Aziatische Nederlanders een talkshow presenteren. Ja. Dat soort dingen. Maar ik merk ook dat als je je dan uitspreekt daarover, ja, dan krijg je een hele bak shit over je heen. Ja, zijn deze tweets herkenbaar of niet? Heel erg. Ja? Ja. Zeker, zeker. Omdat ik gewoon ook vind dat, maar ja, dat is een discussie die ik wel vaak heb gevoerd met mensen van Aziatische Nederlanders hebben ook vaak moeite met zich hardop uitspreken. Ja, en dat, zeker. Ja, waar ligt dat aan? Ja, ik heb het al eerder over gehad hoor. Ik denk dat het op best wel veel factoren ligt. Onder andere bijvoorbeeld dat de generatie van mijn ouders... Ik heb last dat jij geadopteerd bent, dus misschien dat het voor jou anders is. Maar mijn ouders die hadden helemaal geen tijd om zich uit te spreken op een manier. Al zij hadden geen tijd. Zij dachten, we moeten overleven. We gaan de basis Nederlands leren. Dan hebben we dat nodig om te overleven. Dan moeten gewoon onze kinderen. Zetten 3 kinderen hier op de wereld neer. En dan gaan we daarvoor gewoon heel veel geld voor verdienen. En voor de rest, dan maakt het niet zo uit. Daarna gaan we terug naar China. Dat was altijd het idee natuurlijk. Oh, dat was het idee altijd. Ja, dus voor hen was het gewoon niet een prioriteit om zich uit te spreken. Of zichzelf neer te zetten. Of gewoon zichtbaar zijn in de media. Of in de sport. Of in de kunst. Of in de politiek. Of in het onderwijs. Of in het straatbeeld. Ze hadden het gewoon te druk met hard werken. Geld verdienen. Zij dachten, dit is wij hebben onze school niet afgemaakt, want we denken dit is het beloofde land, dus hier moeten we gewoon even het geld verdienen of zo, wat op een betere manier kan dan destijds, dus jaren 70, jaren 80 China zeg maar. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nu als een speer gegaan, konden zij natuurlijk niet weten. Dus zij dachten, we hebben gewoon andere prioriteiten. Dus ik denk dat die attitude of voor een deel natuurlijk ook een beetje is geërfd. De tweede generatie naartoe is... Ik bedoel, als je jarenlang een beetje zeg maar tussen die twee culturen aan het schipperen bent... op school wordt gevraagd naar je opinie bij alles. Je moet een debat les voeren of whatever. En thuis heb je eigenlijk niks te zeggen. Want dan is je vader super ouderwets of traditioneel. En die heeft andere denkbeelden die een beetje jaren 80 zijn... en niet gaat mee veranderen met de tijd... Kan ik me voorstellen dat je ook niet geroepen voelt als tweede generatie om je de hele tijd uit te spreken of zo. Of ook als je bijvoorbeeld je ouders deden, denken, ja, je moet business gaan studeren of je moet wiskunde of weet ik veel, iets met baanzekerheid. Dan denk je ook, dat is niet per se een goede voedingsbodem of zo om die luxe te verdienen om je toch uit te spreken voor wat er dan, zeg maar, in jouw ogen misgaat of zo. Maar jij spreekt je wel uit. Voel je een rolmodel? Dat was de vraag. Moeilijk te beantwoorden. Ik vind dat meer mensen zich moeten uitspreken, sowieso natuurlijk. Mm-hmm. Ik merk ook wel dat de tweede generatie wel veel mondiger is dan mijn ouders. Mijn ouders zeggen van, waarom zeg je dit? Ja, we hoorden weer van de buurvrouw dat je op tv was en iets zei. Waarom doe je dat? Ja, dus zij snappen niet wat de noodzaak is. Terwijl ik dan natuurlijk denk van, maar dit is nu... Dit is mijn land. Ik ben natuurlijk hier geboren. Je mag je stem laten horen. Ja, als ik kinderen krijg, dan wil ik niet dat zij op een zo'n manier worden ontmenselijkt of zo. Zoals dat bij mijn ouders is gedaan. Of zo. Ja, natuurlijk. Dat is denk ik waar ik het voor doe of zo. Uh-huh. Dus ik voel inderdaad, zoals je het ook zegt, die verantwoordelijkheid wel voor. Ja, dat wanneer... is dus een beetje anders inderdaad dan een rolmodel. Is ook echt zo'n rolmodel. Het is meer dat je gewoon een soort van plicht voelt, een verantwoordelijkheid. Ja. En als meer mensen daarin volgen of geïnspireerd raken om dat ook te doen... Ja, natuurlijk, dat hebben we nodig. Ja, precies. Het hele ding is natuurlijk van zichtbaarheid... is natuurlijk om juist meer Aziatische Nederlands een gezicht te geven. Dus hoe meer verschillende gezichten, hoe meer menselijk het natuurlijk wordt. In plaats van één monocultuur of iets van ver weg of... Iets van de snackbar of het restaurant, whatever. Zeg maar. Dan haal je het gewoon meer in. Ja, ik weet niet. Dan wordt het gewoon wat driedimensionaler. En dat Want dat is ook gewoon de manier, denk ik, om om van die stereotyperingen af te komen, toch? Ja, zeker. Ja, want die stereotyperingen hangen natuurlijk vast aan. Je kent iets niet of zo. Nee. En je denkt dat één bevolking hetzelfde is. Dus alleen maar bami eten hele dag met sambal erbij. Ja. Goed zijn in wiskunde. Ja. Ik werd vroeger altijd, niet altijd. Ik werd een keer gecast, zeg maar, als nerd. kwam ik aan. Ja. Ik wilde vroeger als een kleine rol. En dan kwam ik aan op de set en zeiden ze, jij hebt een rekenmachine en dit is een nerdbrilletje. Dus jij bent Aziat. Dan denk ik van, maar wat gek. Want ik ben misschien wel soms op een manier wel nerdy of zo. I love. Ik vond Marvel films of zo. Maar dan denk ik nog steeds van... maar ik ben natuurlijk ook veel meer dan dat, toch? Ja. Ja, ja, dit is altijd zo. Ja, dit is allemaal heel herkenbaar, inderdaad. Ja. Het is ook zelfs zover dat ik er zelf ook heel erg voor waak... dat ik niet aan dat stereotype beeld bijdraag. Tot en met dat ik niet met een grote camera op straat ga lopen... Precies. Of dat ik niet in het openbaar kroephoek ga eten of zo. Dat ik denk van, laat ik het niet voeden... dat, ja, wat maar eigenlijk dat, natuurlijk heel bizar is, dat je daarmee bezig bent in je hoofd. Dat hele overcompenseren, dat heb ik natuurlijk ook weer geleerd. Vanuit dat ik dus niet op vrouwen val als man, zeg maar. En dan, dus, dan overcompenseer je ook van, ja, ik ben natuurlijk wel superstoer. Ik ben wel mannelijk. Want alsof je mannelijk dan alleen maar associeert met hetero zijn. Wat natuurlijk gewoon niet zo is. Nee. Dus dat ga je dan toch, als je in een klas zit, denk je van, ja, ik wil natuurlijk bijhoren. Ik wil gewoon meespelen. Dan ga je het op een manier gewoon de hele tijd aanpassen. En dan ga je ook zeggen van, ja, ik ga natuurlijk niet de hele tijd zeggen dat ik thuis met stokjes eet of zo, ik zeg maar wat. Ja, dus dan probeer je toch en heel erg heter te zijn en heel erg Nederlands wit of zo. Op een manier. Ja, je hebt er maar druk mee. Het was een lange periode, dus zo voelde het. Ja, ja. Zijn enthousiasme is gewoon heel breed en heel groot. Hij heeft interesse in allerlei dingen. Dus het is heel moeilijk om te pinpointen wat het nou precies is. Voor mij was het hoe hij mijn enthousiasme aanwakkerde voor film door me uit te nodigen voor een studentenvereniging, wat een soort van studentenclubje is eigenlijk meer, waar we filmvertoningen deden tijdens onze studententijd. Ja, daardoor leerde ik gewoon veel meer films kennen die ik anders nooit had gezien. En dan ging ik ook heel anders naar het medium kijken. Dus dank daarvoor, Piet. Dat is eigenlijk ook echt wat onze vriendschap in het begin vooral was. Gewoon echt heel, heel, heel erg veel films kijken. Dagenlang hangen in bioscopen. Kapot veel dvd's kopen. En dat enthousiasme bij Piet zie je nog steeds in de hoeveelheid projecten die hij doet. Hij is altijd druk. Deze man is altijd druk. En dan zie ik je weer. Joe. Dit is Aaron. Ja. Aaron. Ja. Een goede vriend van je. Ja, inderdaad. Ja. En zelf ook heel succesvol tegenwoordig als regisseur van Mokro Mafia, het nieuwe seizoen. Aaron van Valen. Ja. Ja, kapot veel dvd's samen kijken. Ja, die dvd's die ik nog steeds heb, waarvan ik nu denk, waarom heb ik ze nog steeds? 250 of zo liggen er nog. Ik heb er al heel veel weggedaan. Ja. Mooi. Ja. Misha. Eventjes naar je hartslag mee te kijken. Oh ja. Want die is wel iets gestegen. Ik heb nu 90. Oh ja. Is dat hoog of laag? Ik weet het helemaal niet. Ik ga er geen conclusies aan verbinden hoor. Dat durf ik niet. Maar het is wel iets gestegen. Hoe komt dat? Door die goede vriend van je? Door zijn stem te horen? Ja, want ik herkende zijn stem eerst niet. Dus je had een beetje stress. Wie is dit? Oh ja. En ja. Ik vraag ook mensen om de plaat, de wankelplaat. Want durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn de woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer ben je jezelf wel eens verloren? Oh. Je evenwicht verloren? Je bedoelt in het leven gewoon als in dat het gewoon even misging of zo. Waarin dat je opnieuw je balans moest vinden. Dat je het eventjes kwijt was. Wauw, een goede vraag. Ik denk toen ik wegging van de NOS. Ik heb daar eerst stage gelopen. Toen heel kort vanuit Amerika even wat blogs geschreven toen ik nog kon. En daarna heb ik een jaar op binnenland gezeten. En ja, ik dacht eerst van, ik word journalist. Of zo, dit is het helemaal of zo. En toen merkte ik dat ik eigenlijk gewoon snel nieuws is eigenlijk helemaal niks voor mij. Dus toen zat ik daar en dacht van, ja, maar dit is wel de NOS. En mijn ouders weten tenminste wat het is of zo. Ik bedoel, mijn ouders hebben op die kon je het uitleggen. Ja, die zeiden van, ja, kijk, dat is zo. Nou, kijk, ik zit daar dus wel eens achter aan de centrale tafel, zei ik dan. Weet je, dan zat ik daar toevallig achter Eva Jinek, was het destijds nog of zo. Oh ja. En toen, maar toen dacht ik van, ik ben hier zo ongelukkig. En ik weet ook niet hoe ik hierin moet groeien op een manier dat ik het wel tevreden zou zijn of zo, of gelukkig in werk. En je wordt natuurlijk altijd gewoon kapot gegooid met het idee dat werk natuurlijk gewoon die ideale geluks moet vormen of zo, naast whatever, liefde, et cetera. En toen dacht ik van, ja, ik moet hier dan toch op een manier weg of zo. Maar en ik ben denk ik pas één maand voor mijn contract of zo weggegaan. Veel gehuild ook. Gehuild? Ja, in de directiekamer. Ik zei, ja, dit is gewoon, ik wil dit wel, maar ik vind dit gewoon niet leuk. Maar hoe belangrijk is dan voor jou om te weten dat wat je doet, dat je ouders dat ook echt goed vinden? Dat ze daarachter staan? destijds dus heel erg belangrijk. Zo als ik nu op dit moment terug denk ik van, oh ja, destijds was het zo belangrijk dat ik zelfs gewoon niet durfde weg te gaan. Mm. Terwijl ik eigenlijk al lang natuurlijk in die zomer wist dat ik daar het niet lang vol zou houden. En wat je nu doet, in hoeverre staan je ouders daarachter? Ik geef altijd het voorbeeld van dat ik toen mijn boek uitkwam, toen had ik ze uitgenodigd voor de lancering. En toen dacht ik, nou, deze mensen komen toch niet. Ze snappen niet wat het is of zo. Toen ik vertelde dat ik een boek ging schrijven, zeiden ze, is het nieuwe Harry Potter? Oh nee, dan gaat het niet verkopen. Nee. Oh, oké, nee, dan ja. Ja, laat me zitten. En toen kwamen ze last minute toch op de lancering. Toen zagen ze al die mensen, ze komen deze mensen allemaal voor Piet. Ja. Ik ging speech houden, echt zo verder weg. Weet je wel. Zij stonden helemaal achteraan. Ik ging op een stoel staan, ging ook huilen natuurlijk, bla bla. Had ze allemaal gemist. Mijn moeder zei, ja, mijn moeder is heel klein. Die zei, ja, ik kon niks zien door al die mensen. En de dag erna had mijn moeder zelf het boek nog een keer gekocht. En ik dacht van, ja, maar ik heb natuurlijk een exemplaar voor je. Het is letterlijk aan jullie opgedragen. Was ze zelf naar de Ginald in Tilburg gegaan om te gaan halen. Maar dat heeft wel iets heel liefs. Het was heel lief. Ja. Maar toen kwam ik thuis en zei ze, ik ben begonnen in je boek. En jouw boek gaat over, je gaat gesprekken aan met mensen, hè? Ja. Met andere Chinese Nederlanders. Ja, dus echt van de tweede generatie dus die geboren zijn met ongeveer dezelfde situatie. En het gaat echt over de band ook die je dan hebt met je ouders. Ja, over de ouders, over hoe je wordt gezien in Nederland, hoe je bijvoorbeeld date, natuurlijk super interessant, hoe je bijvoorbeeld gelijkgestemde vindt of zo. En mijn moeder vond dat dus niet zo leuk. Nou ja, ze vond dat wel leuk, maar ze vond het gedeelte waarin ik zeg dat ik dus op mannen val, vond ze dus niet zo leuk. Dat was ze in het echte leven ook niet zo leuk. Nee, het is nog steeds een moeilijk gesprek. Het is eigenlijk geen gesprek. We hebben het niet echt over. Dus, nee, want hoe lang geleden is het dat je voor de eerste keer zei, ik val op mannen? November 2015 was dat. Dus zes jaar. We zijn nu ruim 6 jaar verder. Ja. En nog steeds is dat niet een gesprek wat je makkelijk kan voeren. Nee. Met je moeder. Ik had wel gewild dat het anders was. Ik had vorig jaar tijdens Pride had ik een talkshow gemaakt met 3 andere jonge Chinese Nederlanders die wel geaccepteerd waren door hun ouders, ondanks hun seksualiteit of genderidentiteit. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oh, dit had ik misschien ook zo moeten aanpakken. Want dan hoor je al die mooie verhalen van Sarah dan 2 keer per week, 2 keer per dag belt met haar moeder om gewoon uit te leggen van, dit is mijn leven, ik ga een date nu met die. Vroeger was ik zo. En dit is hoe ik nu denk. En toen dacht ik, ja, dat doe ik niet of zo. Ook omdat Sarah bijvoorbeeld wel Mandarijn-Chinees spreekt met haar moeder. Mm-hmm. En ik kan niet de taal van mijn moeder. Dus dat is natuurlijk ook al een heel groot gat dat steeds niet gevuld wordt. Ik vind het wel bijzonder dat als je hierover praat, dat je automatisch bij jezelf een soort van schuld neerlegt van, ik had het anders aan moeten pakken. Ja, omdat ik toch op een manier, ja, ik sta er, ik ben natuurlijk gewoon opgegroeid in Nederland. Ik ben naar de universiteit geweest. Ik heb een hele andere, zo'n warme omgeving gehad toen ik zelf uit de kast kwam tegenover mijn vrienden. Dat is natuurlijk iets waar mijn ouders op die manier, die hebben dat niet, die kennen dat gewoon niet. Voor hun is het gewoon ik probeer steeds te denken aan wat zij hebben opgeofferd om zodat ik kan bereiken wat ik nu doe. Dus hebben al mijn studies hebben ze betaald. Altijd klaargestaan op een manier die niet conventioneel Nederlands is. Maar zie je het dan als een soort ondankbaarheid? Dat je ze dan vervolgens hebt opgezadeld met het feit dat je homoseksueel bent? Ik denk dat zij dat in het begin wel zo hebben gezien, ja. Dat ze dachten van, ja, we hebben alles goed gedaan. We dachten dat we hebben alle onze hoop op jou gevestigd. het gouden kind. En dan komt dit ineens. Maar ik dacht op een gegeven moment, denk je natuurlijk van, ik wil niet meer zelf zijn als ik thuis ben. Of zo. Nee. Het is zo vermoeiend en zo stresserend als je daar thuis, als je dan, weet je wel, dan stap je de bus uit in Tilburg, denk je, oh my god, ik moet weer al die het aanbod van mijn moeder om me aan te koppelen aan een Chinese vrouw, moet ik weer gaan afslaan. Ja. Dus dat is natuurlijk, op een gegeven moment lukt dat natuurlijk gewoon niet meer. Dus ik moest op een gegeven moment gewoon wel op voor mezelf gaan kiezen in plaats van wat mijn ouders wilden. Dus, ja. En houdt het dan in dat je afstand neemt? Dat je steeds meer afstand neemt tot je ouders? Ja, ik heb denk ik wel. Ik denk zodra ik eigenlijk wist dat ik niet kon voldoen aan de verwachting van mijn ouders, namelijk het hele reis van koophuis, auto, rijbewijs, diploma's. Zonen dan, krijgen. Ja, Chinese vrouwen en dan zo'n vol bloedzoontjes krijgen. Dat ik daar niet kon voldoen. Dat ik dacht, ja, ik moet mezelf even opbouwen of zo, voordat ik sterk genoeg ben om het alsnog te vertellen. Mm-hmm. En er waren ook mensen die zeiden van, waarom moet je het vertellen? Dan denk ik, hè, maar wat gek dat je, dit zijn je ouders. Ja, dus ja, je wilt toch, ja. Dat ze weten wie je bent. Ja, want ze hebben nog nooit geweten wie ik echt ben of zo. Dat is natuurlijk een hele verdrietige gedachte. Maar ja, mijn ouders zijn superleuke en lieve mensen. En waarom? Ja, ik ben natuurlijk ook gewoon een superleuk kind. Maar dacht, nu ben je dus 6 jaar later. Ja. En dat begrip is er nog steeds niet volledig? Of wel? Is dat wel gegroeid? Ik denk dat ze er wel op een manier steeds... Ja, mijn moeder heeft in het begin meteen gezegd van, ik ga het nooit accepteren. Heel dramatisch natuurlijk. Mm-hmm. Maar je merkt toch aan kleine dingen dat het haar toch minder echt uitmaakt of zo dan ze in eerste instantie dacht. Want ze dacht in eerste instantie natuurlijk dat ik nog genezen kon worden. Of dat het maar een fase was, et cetera. En nu denkt ze, ja, ik bedoel, haar WhatsApp-foto is nog steeds een foto van ik met mijn moeder. Ach. Ze geeft nog steeds heel veel eten mee. ze belt weer regelmatig. Ze heeft heel lang niet gebeld, zeg maar. Omdat ze, ze zei dat ze het gewoon echt moeilijk vond, zeg maar. Mm-hmm. Ze zei, ja, haar eerste appje was ook iets van, ik weet dat je het moeilijk hebt gehad, maar nu heb ik het even moeilijk. Ja. En zij gaf zichzelf ook weer de schuld. Ze zei zelf, ja, ik ben een slechte moeder. Dan dacht ik, dat ze dit appt. Mijn hart brak echt in 1000 stukjes. Ik dacht van, dat jij dacht dat jij er iets aan kon doen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben zo geboren. Ja. En dat probeerde ik, nou, denk ik, wel echt dit eerste half jaar wel duidelijk te maken. Van ja, het is natuurlijk niet jouw schuld. Dit kunnen ook niet veranderen, nee. Dus, ja. Ik vind je zo lief en begripvol als je erover praat. Over mijn moeder? Ja. Ja. Terwijl, ik kan me ook helemaal voorstellen dat als je toch heel veel moeite hebt gedaan om het uit te leggen en om, ja, het is toch natuurlijk inderdaad, jij hebt ook heel veel lef moeten hebben om dit te vertellen. Ja. En als dat begrip er dan niet 100% is, dan zou je ook natuurlijk de hele andere kant op kunnen reageren van, joh, ja, dan houd het op. Ja, maar ik denk vooral omdat ik natuurlijk, ik heb zelf natuurlijk ook best wel veel moeite gehad met het idee dat ik dus niet hetero ben. Mm-hmm. Dus ik moest gewoon ook best wel huilen om. Ik dacht van, shit, wat ik lees in de Breakout en de Hitkrant, dat ben ik gewoon. Van dat altijd in een probleemrubriek natuurlijk. Dan zeg je van, ja, shit, dit is dus een probleem of zo. Het werd vroeger altijd gebracht als iets dat dan toch heel erg anders was of zo. Ja, dus daarom kon je je ook wel weer verplaatsen in hoe zij leefde. Dus, en ik dacht, tijd, dat heb ik nodig gehad. Dus tijd, dat moet ik hen ook geven. Want dat verdienen zij ook, zeg maar. Maar dus, hoeveel tijd wil je ze geven? Ja, ik denk dat het makkelijkste is als ik bijvoorbeeld een superleuke partner, nee, ook sorry, een partner vind ik altijd zo'n stom woord, een superleuke vriend heb die ik dan kan meenemen. Die natuurlijk aan alle hoge eisen van mijn ouders natuurlijk moet voldoen, wat natuurlijk nooit gaat lukken. Maar een dokter die Chinees spreekt, nee, gaf je. En ook nog een vrouw is. En ook nog, nee. Ik denk, vrouw gaat niet meer lukken, maar ik denk dat je dan nog een tweede hoogst haalbare mee naar huis neemt. Ja, maar dat is nog niet zo ver. Nee, dat is nog niet zo ver. Nee. Taxi driver, be my shrink for the hour. Leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you wanna. Just outrun the demons, could you? He said, Allahu Akbar, I told him don't curse me. Oh boy, you need prayer. I guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Ooh, the sun required enough. To me, it's nothing but a one-man cult. In cyanide and much styrofoam. Taxi driver, I swear I've got three lives balanced on my head like stick knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say Allahu Akbar. I told him don't curse me. But boy, you need prayer. I guess they couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Love to me is nothing but a one-man cult. In cyanide in my styrofoam cup, I can never make them love me, never make them love me. No, no, oh. It's a bad religion to be in love. Someone who could never love you. Oh, oh, oh, only bad religion could have me feeling the way I do. Bad Religion van Frank Ocean. Ja. Misha. En mijn gast is Piet Wu. Dat was jouw wankelplaat. Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik vind het echt over rolmodel gesproken. Ja, Frank Ocean, hij is natuurlijk echt een icon, zeg maar. Dat hij echt zo volgens mij 24 uur voordat zijn plaat uitkwam, dat hij uit de kast kwam via een Tumblr post. Nou, fucking fantastisch. en dit liedje is natuurlijk ook echt zijn eerste liedje. Hij heeft wel meerdere dingen gemaakt, waarin hij gewoon echt zo onverbloemd het heeft over dat hij van een man houdt, zeg maar. Nou, fantastisch, toch? En dat hij komt natuurlijk ook nog uit Odd Future, weet je wel. Ik associeer altijd met heel stoer of zo, weet je wel. En dat hij dan gewoon zo onverbloemd zichzelf is. Ik kan me herinneren dat hij in de New York Times een interview had, waarin hij werd geportretteerd als iemand die gewoon zo'n sterke visie heeft van, oké, mijn album gaat dit worden. Hij heeft, zeg maar, de volgorde van zijn nummers had hij dan zo bepaald. En dat is dan nooit meer veranderd, zeg maar. Dat is gewoon hoe hij het heeft uitgebracht. Het is heel duidelijk voor ogen wat hij wil, wie die is. Ja. Wat ik heel mooi vind in het nummer is gewoon echt die kwetsbare uitroep van hou van mij. Ja, dat vind ik altijd wel. Toch? Mooi, dat is zo. Ja, echt prachtig. Ja. Ja, ik hou wel echt van van dit soort nummers. Van die hele beeldende nummers of zo. Dat hou ik altijd heel veel inspiratie uit bij het schrijven ook. En dit is echt zo'n soort van uitroep inderdaad. Van I can never make him love me. Ja, dat is toch fantastisch. Is dat iets wat jij vaak denkt? Hou van mij. Nou, ik heb wel gedacht van dat je dan op een gegeven moment denkt van ik kan hem niet mij leuk laten vinden of zo. Mm. Dat heb ik een paar keer meegemaakt in het leven. Maar je zou het wel willen. Ja, zeker. Ja. En dan zeg ik van, klopt iets niet. Wat doe ik mezelf aan dat dit het enige is wat ik verdien of zo? Mm. Dan kom je ineens bij zo'n moment. Nou, dat is echt een wankelmoment natuurlijk. Als je denkt van, waarom kijk ik op zo'n lage manier naar mezelf? En ik verdien ook veel meer dan iemand die helemaal niet van me houdt, zeg maar. Want je beschreef eerder de ideale man eigenlijk. Ben je die wel eens... Nou, voor mijn ouders dan, hè? Ja, voor je ouders, ja. En dat is natuurlijk een andere dan voor jouzelf. Nee, voor mij hoeft hij geen dokter te zijn of Chinees te spreken, nee. Heb je wel voor ogen hoe die wel moet zijn? Heb je een vast omlijnd beeld daarvan? Nee, niet per se. Maar ik denk wel iemand die nou bijvoorbeeld, ik vind humor altijd een hele sterke indicator. Zeg maar. Dus als iemand mijn humor niet snapt. Mijn humor gaat gewoon alle kanten uit. Dus ja, dat is wel een sterke indicator. Maar ja, ik vind het ook op zich wel leuk als iemand een beetje ambitie heeft. Of in ieder geval een beetje weet wat hij naartoe wilt of zo. Ja, wat mij betreft ga je gewoon kranten verkopen. Of staat eigenlijk, als je maar weet dat dat... Als je maar met je passie doet. Ja. Ik denk dan een passie wel. Echt, ja. Ik wil je even kort iets zeggen over hoe erg ik onder de indruk ben van jou als schrijver en hoe je de bananengeneratie hebt aangepakt. Toen je aan het boek begon, had je nog nooit een Chinees-Nederlandse vriend of vriendin gehad, laat staan met een Chinees-Nederlander gedate. En voor het boek sprak je niet alleen 40 Chinees-Nederlanders uit alle uithoeken van Nederland over hoe zij aankijken tegen zaken als liefde, racisme en vriendschap, maar ging je ook het gevecht aan met je eigen vooroordelen. En ik weet dat dat niet altijd even makkelijk is geweest. Heel confronterend, emotioneel en pijnlijk zelfs. En daar ook nog een boek over schrijven, dat is echt niet niks. De bananengeneratie is een soort standaardwerk geworden, dat vele levens blijvend heeft veranderd en het gesprek over racisme in Nederland weer verder heeft gebracht. En los van de inhoud is het ook nog eens een fantastisch geschreven literair boek vol eigenzinnige taalvondsten, innemende verhalen en prachtige metaforen. Ik vind het een hele eer om met je samen te werken en kijk uit naar vele nieuwe boeken. Ah. Mooi, Isabel Herlaar was dat. Ja. Jouw redacteur bij Das Mag? Ja, bij Das Mag uitgever. Super lief. Ik heb er vandaag nog gesproken. Ze zei hem niks over. Nee, zij is wel echt de persoon die ik elke dag heb geappt toen ik mijn eerste boek aan het schrijven was. Ook gewoon van, nee, lukt niet. Of deze zin is stom. Weet je wel, dus ja. Was een goede houvast geweest die hele periode. Want ze heeft het ook over Aziatisch racisme. Hebben we het eigenlijk nog niet zoveel over gehad dit uur. Ik heb zelf gemerkt dat als je daarover uitspreekt, dat je heel veel de reactie krijgt. Ja, hallo, ik ben ook al mijn hele leven uitgescholden voor vuurtoren. En ik word ook uitgescholden voor Turk. Dus get over it. Ja. Hoe reageer jij daarop als je dat soort reacties krijgt? Ja, ik denk altijd van, maar dat is toch ook erg? Ik bedoel, het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd. Nee. Inderdaad. Het legitimeert toch niet hoe je je voelt of hoe je vindt dat er iets moet veranderen. Vooral in, ik zeg altijd, voor de volgende generaties of zo. Dat je wilt toch niet dat jouw kind nog steeds voor stomme Turk wordt uitgemaakt. Dat, of whatever, zeg maar. Het is toch juist een hele... Ja, ik denk altijd, het is toch heel duidelijk dat je toch met z'n allen strijdt tegen onrecht. En niet dat je onderling nog de hele tijd uitspraken gaat doen. Dus je denkt van, hè, maar dat ondermijnt toch weer het hele ding. Dat alles tegen onrecht, dat belangrijk is. Dus ja, dus ook anti-Aziatisch racisme is natuurlijk wel een ding. En dat het nu pas veel meer naar de voorgrond is gekomen, dat is natuurlijk alleen maar goed. Mm-hmm. Ja. Maar ja, hoe gaan we het bestrijden? Nou, vertel. Hele goede vraag. Nee, ik denk aan de ene kant natuurlijk blijven benoemen dat het bestaat. Ik denk dat zodra het niet meer over coronaracisme gaat, dat het meteen weer weg-appt of zo. Dat merk je nu misschien natuurlijk ook meteen weer. Dat is natuurlijk niet per se het onderwerp meer. En aan de andere kant natuurlijk gewoon beter werken aan zichtbaarheid, representatie, bredere representatie, meer verschillende representatie. Het is natuurlijk niet alleen maar genoeg om er één keer over te praten aan een talkshowtafel, waarvoor wel heel erg handig was natuurlijk afgelopen jaren, maar dat je bijvoorbeeld veel meer verschillende soorten verhalen probeert te vertellen ik zeg altijd de NPO, waar ik zelf natuurlijk ook werk. Dat daar nog wel echt gewoon grote stappen gedaan moeten worden, zeg maar. Dus wat jij net al zei van een talkshow host is natuurlijk gewoon hallo primetime. Iemand die de hele tijd ook nog met gezicht in beeld onderwerpen aankaart. Die niet alleen maar gaan over racisme of over restaurants of wat heb je nog meer. Nee, ik werd ooit gevraagd voor een panel over bitcoins. Dat ik denk van, ik weet niks over bitcoins. Dat soort, dat helpt natuurlijk gewoon om een wat breder beeld te creëren van wat de Aziatische Nederlander kan zijn. En ook de kleine dingetjes, hè? Want dat bijvoorbeeld dat er op crèches of basisscholen niet meer Hanky Panky Shanghai wordt gezongen. Ja. En dan als je dat aankaart, dan zeggen mensen, joh, waar maak je druk over? Als dat nou het enige is wat jou dwars zit. En denk ik, ja, nee, dat is het niet. Maar ja, het zijn wel die kleine stapjes. Precies. Die allemaal meewerken natuurlijk. Het is altijd een begin natuurlijk van iets veel groter, zeg maar. Ik bedoel, je wil natuurlijk niet alleen maar... Ik zeg ook altijd, iedereen is wat dat betreft een beetje racist. Maar niet iedereen is racist. Het systeem, zeg maar, waar we in zitten, die werkt natuurlijk benadelend voor heel veel minderheidsgroepen. En dat is het, zeg maar. En daar moeten we natuurlijk tegen blijven strijden, natuurlijk. Ja. En dat is denk ik wat heel veel mensen blijven vergeten. Niet denken van, nee, het gaat om mij, ik heb rood haar. Nee, het gaat natuurlijk om het hele systeem. Waarin ook rood haar, als we die toch maar moeten meenemen. Als die ook benadeeld worden en structureel worden gediscrimineerd. Of worden uitgemoord of bekrast worden in een lift. Zoals vorig jaar is gebeurd met Asia. Dan gaan we praten. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Ja. Waar je dingen in mag plaatsen waar je van af wilt. Ja. Dingen die je kunt missen als kiespijn die je uit je leven wilt hebben. Wat heb je meegenomen? Nou, wacht, ik kan het ding net bij. Ja. Het is een dichtbundel. En ik dacht, nou ja, laten we nog even wat... Oh, sorry. Ik ben er weer. Een dichtbundel van Ocean Vuong. Ken je Ocean Vuong? Nee. Dat is een geprezen Vietnamees-Amerikaanse schrijver die echt een prachtig boek geschreven, maar hij heeft ook een dichtbundel uit. Hij is niet geheel toevallig een queer Asian. Ik zeg altijd een gaysian. Laten we zeggen, elke zin die hij schrijft is gewoon echt poëzie. Ook in zo'n roman. Dus ik denk van, hoe bedenk je zulke mooie beelden? En hij heeft natuurlijk een dichtbundel. Dat heet Night Sky with Exit Wounds. Die wil ik graag hier achterlaten. Ik dacht, ik wil gewoon iets moois achterlaten. Wat je niet per se dus uit je leven wilt, maar je wilt het gewoon... Ik wil me eigenlijk heel graag houden, maar ik dacht... nee, er moet echt iets moois in het museum achterblijven. Oh, ik vind het wel heel passend bij wat we hebben besproken, inderdaad. Ja. Toch? Dankjewel, Piet Wu, dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. Je kunt me ook volgen op Instagram. Dat is @MishaBlok met SCH. En ik eindig altijd met de liefde. En we hebben het eigenlijk al heel veel over de liefde gehad. En het nummer is Come On Mess Me Up. Een nummer wat jou doet denken aan de liefde. Ja. Waarom? Ik zet hem er al zacht onder. Het is eigenlijk... Ja, ik associeer liefde ook met mooie dingen. Maar dit is natuurlijk eigenlijk een heel depressief liedje. Het gaat... wat was dan ook weer die hook, zeg maar? Probeer even de songtekst erbij. Heb je het opgeschreven? Oh. Ja, in mijn telefoon. klinkt heel zielig. Maar het is een heel mooi... Oh ja, hier. You can break me if you'll still take me. Ruin me if you'll let me be one of the ones you say you won't forget. Eigenlijk heel zielig, maar ook heel mooi, vind ik. Zo van... Ja, verniel me maar of zo. Want dat is natuurlijk wat liefde ook kan doen. Ja, kwetsbaarheid. Ja. Mooi. Dankjewel. Come On Mess Me Up. Van? Clubsport. NPO Radio 1.